sena bofani ya mbula tope ya pokwa papito mala oliko ya mana yo jino bokana lokola mapata na likulo uwe mwe nako inaka sena bofani ya mbula tope ya pokwa papa Jonathan na Christopher Martin Boussano na la baninga barkole kanansela kili boni na loboko ya mwasi ya simbineho je le sais na kanisa kionde koto kande kose neni langa eva la malako na la baninga barkole kanansela je le sais Se que veo a pie Hemos